الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحاب البررة الكرام، أما بعد، جزا الله الشيخ أبا الفضل خيرا بهذه الكلمات التوجيهية الجميلة. نموبة الله سبحانه وتعالى أم لبي خيري ناجي عليه منين وياك عليه وطوى كتك ميزان يحسناته يوم لا ينفع بعل ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نمانينو مزيتو maneno ambayo kila mmoja wetu anawajibika kutafakari. Sisi maduati tumepewa irshadati zetu, na pia Waislamu wote kwa jumla wamepewa nao taujihati zao leo hii na ndugu yetu Abul Fadhil Hafidhahullah. Kwa kweli ni maneno hata nashindwa kuyafanyia taaliq, ni maneno ya wazi, ni maneno yaliyojaa wazi na ukweli, na kila himizo kwa kila daia na kila Muislamu. Maduati tumeambiwa tuwe wazi, tuwe wa kweli, tuwe na ikhlas, tubainishe haki kama inavyotakiwa, tubainishe haki kama inavyotakiwa bila kuogopa radhi ya maradhi wa sakhita man sakhit. Na hii ndiyo dini ya Kiislamu inavyotakiwa. Dini ya Kiislamu ni dini ya haki, dini ya ukweli, dini ya uwazi. Hakuna kufichana. Umekosea, unaambiwa umekosea. Umepatia, umepatia. Hakuna kwamba umekosea waambiwa umepatia. Huu ni uhizbia. Uhizbi, mtu kila akikosea aambiwa amepatia. Lakini dini ya Kiislamu, dini ya haki, almanhaju salafi, mtu akipatia amepatia walillahi alhamdu, akikosea anaambiwa amekosea, ataraja, asipotaraja anabakia katika dhalali. Tumeambiwa tubainishe haki na tusimame msimamo wa haki, msimamo mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, wal hadith fi sahihi Muslim, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, qul amantu billah thumma istaqim, niambie katika Uislamu neno ambalo sitamuuliza mtu mwingine. Mtume akamwambia kul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha simama msimamo wa sawa. Kwa lazima kila Muislamu asimame msimamo wa sawa, asiteteleke, asifuate mali, asifuate dunia, asifuate kitu chochote, afuate msimamo wa sawa, dini ya haki, mwongozo wa sawa, manhaji ya haki. Usighurike na mali, usighurike na dunia, usighurike na mapambo yote. Qul amantu billahi thumma istaqim. Na kuna natija kubwa ya kuwa mtu ni mustaqim. Kuwa mtu amestaqim, natija yake ni kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه كلها نتائج، نتائج للاستقامة. كيو تنتكيوا tuwe na msimamo wa haki. Ndivyo ndugu yetu Abul Fadhil hafidhahullah alivyotuhimiza. Mahimizo haya yanatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ndiye aliyetuhimiza jambo hili. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuwe na msimamo wa haki sote. Sisi Waislamu sote, wacha maduati, maduati na wasiokuwa maduati, wawe na msimamo wa haki, wasiwe na msimamo wa batil. Na mtu akiwa na msimamo wa batil abainishwe. Ndivyo dini hii ilivyo. Mtume kaobainisha watu wa batil, wakaja as-salaf wakabainisha watu wa batil na wa haki. Kwa wanatakiwa wabainishwe, watu wa haki ni hawa, watu wa batil ni hawa. Sasa wamekasirika, wamelia, wamecheka, lakini lazima wabainishwe ili watu wawajue. Ndio dini, ndio dini, si ushabiki, ndio dini inavyotakiwa. Utamjuaje kama huu ni mtu wa baki wa batil, huyu wa haki? Asipobainishwa wa batil, lazima wabainishwe. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio dini. Msioni kwamba kama alivyosema Abul Fadhil hafidhahullah kwamba hao bana manaji yao ni kutukana watu. Si kutukana, sio kutukana. Watu wanatakiwa wabainishwe. Waislamu hawajui watu wa batil na watu wa haki, hawajui. Kwa hiyo lazima tuwabainishe, hawa ni wa batil, hawa ni wa haki. Lazima jambo hili, ndio Uislamu unavyosema. Wasipobainishwa mtawajuaje nyinyi? Wala hamtaki kusoma manhaji, hamwezi mkawajua. Na ndio maana mnajisikilizia tu. Mtu anaingia tu msikitini na kwenda kusikiliza khutba, akitoka hapo tayari ameshachanganywa kichwa chake, hajui haki ni ipi, hajui batil ni ipi. Kwa sababu gani? Amekwenda kujiingilia tu msikitini, amekwenda kusikiliza khatibu, amepanda juu ya mimbar na jikofia zuri la thamani, basi anamsikiliza tu, hajui. Sasa tusipowabainisha mtawajuaje? Watakupotezeni. Lazima ndugu zangu Waislamu, kwa lazima tuwabainishe watu wa haki, hata kama mtatupeleka mahakamani, lakini lazima tu. Ndio dini, ndio dini. Sasa tutafanya nini? Na ndio dini. Kwa ndugu zangu Waislamu, ili jambo lazima tulifanye, kama alivyotuambia hapa ndugu yetu Abul Fadhil, lazima tufanye. Amechukia achukiae, afurahi afurahie, lakini hili jambo lipo katika dini na lipo katika manhaji hii ya kweli ya haki ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Jambo jingine ndugu yetu Abul Fadhil hafidhahullah ameelezea kuhusu jambo la kusoma. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo kwa kweli ni jambo la kusikitisha kwetu. Kwa Waislamu ni jambo la kusikitisha sana, kwamba mtu akishapata kazi tu, hata kama ana miaka 20, akishakuwa mtu wa kazini tayari huyo hataki tena kusoma. Amejua kuswali hakujua, amejua saumu hajui, basi yeye akishatoka kazini ni kulala nyumbani, hakuna kusoma tena. Huu ni miaka 20 akishaanza kazi miaka 20, baada ya kumaliza kusoma, akishapata kazi basi kusoma sasa dini kwisha. Manake yeye akishatoka kazini amechoka, anakwenda kulala. Kumbe hajui hata shurutu la ilaha illa Allah, hajui hata arkanu la ilaha illa Allah, hajui hata nawaqidul Islam. Na ndio maana wengi watu katika Waislamu sasa wanawatetea hawa marafi wa Mashia wengi. Kwa sababu gani? Hawakusoma, hawajui, hawajui. Sijuzi tu, wiki mbili tu baada ya khutba kushuka, nimekaa chini, watu hata hawajatoka msikitini, mmoja anifuata tena kwa ukali, wewe wa kufundisha Mashia wewe, wajua ni jambo la hatari. Eti anambia kwa siri, wajua ni jambo la hatari hilo, wakafundisha Mashia wewe. Nikamwacha akamaliza dakika tano nzima azungumza tu, nikamwambia wewe wajua shurutu la ilaha illa Allah shurutu la ilaha. Tena akanambia wajua mimi nimeishi nje, mimi nimeishi nje bwana, nimeishi Saudia. Mbe namwangalia tu. Sasa ukiishi Saudia, ukiishi Saudia ndio nini? Sikumwambia, akabaliza mpaka maneno yake. Sasa wazijua shurutu la ilaha illa Allah? Angalia chini, je arkanu, je wazijua? Nawaqidul Islam, hiyo la ilaha illa Allah uliosema Mashia wasema la ilaha illa Allah, wajua we nawaqidu la ilaha illa Allah? Angalia chini, naambia mbona hujibu, mbona hujibu? Na wewe umesema kwa ukali hapa, mimi nakufurisha Mashia, mbona hujibu maswali haya? Mimi sijui. Naambia nenda kasome. anaenda kasome basi. Na ndio maana tumetoa hutuba hizi kwa watu kama nyinyi. Naomba hivi hivi. Nilipotoka jamaa ananiambia, "Ah, yule ni karateka." Sasa akiwa karateka, si tunaye na sisi karateka wetu hapa Abdallah. Ushafahamu bana? Sasa hii kutosoma ndugu zangu ni hatari. Hatari, hatari yake ndio hiyo mwatetea mashia. Kwa sababu hamjui akisema la ilaha illa Allah haina vitanguzi vyake la ilaha illa Allah haichangulii. Mtu akisema la ilaha illa Allah tu basi, hata akifanya ushirikina ila ilaha illa Allah, nani akasema hivyo? Sasa hii ndio tatizo la kutosoma ndugu zangu Waislamu. Ni lazima kusoma katika Uislamu. Hii ni dini ya ilmu. Aya nyingi za Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anahimiza watu wasome. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آية nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala anahimiza waislamu wasome kwa matatizo haya. Kama hatatetea mashia mtu yeye mwenyewe atafanya ushirikina hajijui. Atatangua ile la ilaha illallah hajijui. Sasa haya ndio matatizo ya kutosoma ndugu zangu Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, nasaha thamina alizotupa ndugu yetu Abul Fadhil hafidhahullah, na hasa sisi maduati, ndugu zangu Waislamu, lazima tuwe na msimamo mzuri, msimamo wa haki, msimamo waliokuwa nao as-salafu salih رضوان الله تعالى عليهم.